Küstürdüm de yolladım İreyhan boylu yari. Yar yandan, yandan, yandan, yandan, seviyorum seni candan. İki can bir sevilmez, yandan geç ya benden. Yandan, yandan, yandan, seviyorum seni candan. İki can bir sevilmez, yandan geç ya benden. Ki siniler hasta olan iniler, yâri gurbet dolanın kulakları çiniler. Yar yandan, yandan, yandan, yandan, seviyorum seni candan. İki can bir sevilmez, yandan geç ya benden. Yandan, yandan, yandan, seviyorum seni candan. Ki göz soyu uyu sevdiğim uyu, sana sarhoş diyorlar içtiğin üzüm suyu. Yar yandan, yandan, yandan, yandan, seviyorum seni candan. İki can bir sevilmez, yandan geç ya benden. Yandan, yandan, yandan, seviyorum seni candan. İki can ya ben.